6 uur, Sydney Dijkers met het NOS Journaal. De wond die de Amerikaanse oud-president Trump opliep aan zijn oor bij de mislukte moordaanslag op hem vorige week was zo'n 2 centimeter groot, zegt de arts van Trump. Volgens hem herstelt Trump goed, maar bloedt de wond nog wel regelmatig. Trump draagt daarom nog steeds een pleister op zijn oor. Door de wereldwijde computerstoring van vrijdag konden zo'n 8,5 miljoen computers over de hele wereld niet meer opstarten. Dat is ongeveer 1% van alle computers die draaien op Windows. Toch waren de gevolgen groot. Het komt omdat het om de computers ging van bedrijven die belangrijke diensten leveren, zoals luchthavens, banken en ziekenhuizen. Bij de aanval van Israël op de havenstad Hodeida in Jemen zijn 3 mensen omgekomen, melden de Houthis. De stad staat onder controle van die rebellengroep. Israël zegt dat de aanval van gisteravond op de haven in Jemen een wraakactie is voor de dood van een Israëliër in Tel Aviv. Die man kwam om het leven bij een droneaanval van de Houthis. In Amersfoort zijn gisteravond 5 mensen gewond geraakt bij een vechtpartij. Daarbij is volgens de politie ook gestoken. De vechtpartij was in een wijk in het oosten van Amersfoort. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. De politie heeft 4 mensen opgepakt. Er wordt ook nog onderzoek gedaan naar het steekincident in Amersfoort. Nederlandse speurhonden gaan de komende ochtend weer verder met de zoektocht naar een vermiste Nederlandse vrouw in Zuid-Frankrijk. De vrouw van 73 liep vorige week zondag weg van een camping en is sindsdien spoorloos. Gisteren zochten Nederlandse vrijwilligers voor het eerst mee, maar de zoektocht heeft nog niets opgeleverd. Het weer bewolkt met in het zuiden enkele buien, mogelijk met onweer. Vanmiddag kan het ook af en toe flink regenen, vooral in het oosten. Op andere plekken is er soms ook zon en het wordt 20 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Ontdek nu de Groninger Waddenmusea. Met verhalen over 3000 jaar leven aan de Groninger Waddenkust. Over dorpen en dijken, visserij, klei, wieren en boeren, monniken en borgen. Ga naar waddenmusea.nl. Social Deal Hoteldeals, take 1 en actie, bo! Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl. Oké. Social Deal. Deals die je niet mag missen. Monique heeft Bitcoin. Maar ze gaat veel liever naar kattenshows met haar kat Tommy. Bij Bitonic investeer je zonder omkijken. Met alleen Bitcoin en dus geen ingewikkelde hypecoins. Download de Bitonic app. Investeren in Bitcoin kent risico's. Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl. Stapel op voordeel bij Keukenkampioen. Nu met gratis montage, extra snelle levering en tot 70% korting op showroomapparatuur. Keukenkampioen, kampioen in keukens. Sunweb heeft last minutes naar Griekenland. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en straks heerlijk genieten. Nu tot wel €300 korting per persoon op sunweb.nl. Ik wil van mijn auto af. Veilig vanuit huis je auto verkopen. We helpen je graag. Ik wil van mijn auto af.nl. Extra nieuwsuitzending. Er komt een verplichte AOV voor ZZP'ers. De overheid wil zo voorkomen dat ZZP'ers in de bijstand komen als zij arbeidsongeschikt raken. De AOV kost zo'n €200 per maand. En ja, hallo, dat regelen we toch lekker zelf? De SharePeople AOV scheelt je zo €100 per maand. SharePeople.nl. Zonder gedoe, verkocht. Ik wil van mijn auto af.nl. Onze slimme AOV-oplossing scheelt je zo €100 per maand. SharePeople.nl. Nu naar Aldi voor nectarines. 1 kilo voor €1,49. Rozijnen krentenbollen. 2 zakken van 6 stuks voor €2,50. Tuurlijk wel, Aldi. NPO Radio 1. VPRO. Een uur cultuur. Eva Koreman. Een hele goede morgen. Welkom bij dit cultuurprogramma van de VPRO. Op zaterdagochtend hoor je mijn collega Teddy Tops en op zondag heb ik de eer. Een uur lang praat ik met mijn gast over diens werk en leven. Maar mijn gast heeft ook een lijst van cultuurfavorieten samengesteld. Dingen die haar inspireren en vermaken. En vandaag is dat cartograaf, kunstenaar en architect Carlijn Kingma. Waarover een documentaire te zien is, De Wereld van Carlijn. Goedemorgen, Carlijn. Goedemorgen. Zoveel liefde als jij in je werk stopt, in jouw kaarten, zoveel liefde heb je ook gestopt in deze lijst van cultuurtips. Ja, klopt. Ja, zelfs van wakker gelegen. Ja, een beetje. Voordat we het daar allemaal over gaan hebben. Ik heb een kleine bio geschreven. Althans, ik zeg kleine bio. Hij is een klein beetje uit de hand gelopen. Dus grijp vooral in. En vul ook aan. Spring in en corrigeer waar nodig. Carlijn, je bent geboren in 1991 in Zutphen. Je doorliep de vrije school en ging daarna naar de TU Delft. En dat ging zo uitmuntend. Je kreeg de Babylon Award. Een prijs voor het beste afstudeerwerk op het snijvlak van kunst en architectuur. Je studeerde af met 15, alsof het niks is. Je tekent kaarten van de soms ondergrondelijke werkelijkheid waarin we leven. In 2020 werk je samen met Rutger Bregman en maakte naar aanleiding van zijn boek De meeste mensen deugen een werk getiteld The Fabric of Humankind. In 2021 ben je te zien met De architectuur van het onzichtbare in Rijksmuseum Twente. In 2022 doorgrond je ons financiële stelsel en tekent Het waterwerk van ons geld. Dit wint een hele waterval aan prijzen. De Meestervertellerprijs, de Amsterdamprijs voor de kunst, de Dutch Design Award en dan vergeet ik er vast nog een paar. Je gaat ook nog eens internationaal als je wordt uitgenodigd Nederland te vertegenwoordigen op de architectuurbiennale in Venetië. En over het waterwerk van ons geld, het hele proces, de weg ernaartoe en het avontuur in Venetië is een documentaire gemaakt door Ariane Greep. En die documentaire heet De Wereld van Carlijn. Carlijn. Zo. Klopt het een beetje? Ja, dat klopt. Ja? Miste je nog iets dat je dacht, hé, maar dit is heel belangrijk, dit kenmerkt mijn loopbaan en dat heb jij helemaal niet genoemd. Nu. Oh, nee, dit is goed hoor. Hoe is het om iemand toe te laten in jouw wereld? De documentaire maken. Ja. Nou, ik heb daar best een tijd over getwijfeld, omdat het maken van zo'n kaart een heel intiem proces is. Ik doe dat wel samen met onderzoekers, journalisten. In het geval van het laatste werk waar de documentaire over gaat, samen met onderzoeksjournalist Thomas Bolle en Martijn Geld, ja, geldonderzoeker Martijn Jeroen van der Linden. En dus die staan heel dichtbij. Thomas was er iedere dag bij voor, nou ja, bijna inmiddels 3 jaar. Martijn ook heel veel. Dus er zijn een aantal mensen heel dichtbij, maar dat is inhoudelijk. En dan in één keer komt er een documentairemaker en die gaat dus met de camera. Bas Theeman heeft het gefilmd. Nou ja, je hebt de documentaire gezien, heel erg dichtbij staan. En gaat ook het kunstenaarschap in beeld brengen. Wat natuurlijk, nou ja, daar kwam ik achter. Ik voel me best comfortabel om in gesprek te gaan over het onderwerp. Hè, over de inrichting van het geldstelsel, want daar gaat het werk over. Maar het kunstenaarschap, dat is, ja, dat is toch, ik denk dat ik zelf onzeker was over of dat nou wel zo interessant zou zijn voor mensen om te zien. En daar gaat dan, ja, daar staat de camera dan zo dicht op. Dat, ja, dat is, was intens. Was ook heftig om terug te zien. Ja? Ja, ja. Wat vond je er heftig aan? Ik denk dat ik 3 jaar lang alles in dat werk stop. Dus echt dag en nacht daarmee bezig ben. Het is natuurlijk voor mij een nieuw onderwerp. Hoe werkt ons geldstelsel? Ik heb honderden mensen geïnterviewd. Ik weet natuurlijk, in het begin wist ik niks. Ja, dus het is ik zet alles op het spel. Soms, ik denk dat vind ik zelf ook prettig om er zo in te staan. Dat maakt je ook ontzettend kwetsbaar natuurlijk. Dat je alles geeft wat je hebt en als het dan niet lukt, ja, dan heb je alles gegeven, maar is het niet gelukt. Dat zie je denk ik ook heel goed in de film. Je ziet mij heel hard werken. Je ziet mij met zweethanden 3 dagen angstig zijn om te beginnen. Je ziet alle gesprekken waarbij, nou ja, waarbij je ook gedeeltelijk, ja, mijn zoektocht ziet naar van hoe werkt en hoe werkt dit detail en hoe werkt dat. Ik praat natuurlijk met allemaal experts, die allemaal experts zijn op een heel klein schakeltje van dat geldstelsel. En ik probeer dat als een soort lappendeken tegen elkaar aan te leggen. Ja, is een kwetsbaar proces. Ja. Wat ik heel bijzonder vond aan de documentaire is dat de maker aan de ene kant een fly on the wall is, maar dan wel één die heel dichtbij zit. Ja. In alle opzichten. En dat moment ook wat jij net vertelde, van dat ze erbij was, de documentaire maker, dat jij die eerste keer dat pen op het die pen op het papier zet, wat een heel spannend moment is. Daar heb ik een fragment van. Als ik begin met zo'n tekening, dan ben ik gewoon zo bang. Het is verschrikkelijk, het is echt verschrikkelijk. Dan zit ik gewoon naar zo'n papier te kijken. Nou, dus, ik heb hem nu vorige week opgespannen en ik heb donderdag en vrijdag hiervoor gezeten. En dan zit ik gewoon, ja, al daar waar ik begin, weet je, dat is ook het ankerpunt. Hoe groot zo'n figuur is, bepaalt hoe groot alle figuren moeten zijn. En ja. Ja, dat is verschrikkelijk. Oh. En toch trillen je handen niet. Ja, dat klopt. Maar ik had wel heel erg zweethanden, geloof ik. Maar als ik dit terug hoor, dan voel ik het nog steeds, dat moment. En misschien is het goed om te vertellen dat ik aan zo'n tekening met de allerkleinste pen die er bestaat ongeveer 2300 uur werk. Dus vandaar dat de foutmarge dus ook zo klein is. Want je kan niet na 1000 uur zeggen van, nou, ik begin even overnieuw. Dus daarom is het zo ontzettend spannend, dat begin. Want je gaat een figuur tekenen en je gaat de eerste kasten tekenen. Daar begint het, geloof ik, mee. De eerste kamertjes. En die moeten precies kloppen. Dat perspectief moet precies kloppen. De grootte moet kloppen. De toon van het werk moet kloppen. Want de dingen die naar voren komen, die moeten nog donkerder worden. En de dingen die naar achter komen. Ik werk alleen met zwart-wit, maar er zijn, ja, 50 verschillende tinten te bedenken. En te zien. Ja, en te zien, ja. Misschien moeten we dat even doen voor iedereen die nu zit te luisteren op deze mooie zondagochtend. Ja. Kijken of jouw wereld... Ja, ik zal het werk even beschrijven. Ja. Ja, dat is goed. Nog één stapje terug dan. Ik ben dus cartograaf, opgeleid als architect. En ik breng met een hele dunne pen grote, onzichtbare maatschappelijke structuren in kaart. Zoals ons geldstelsel. Dat is de meest recente architectuur die ik heb getekend. In een breed samenwerkingsverband, waarvan ik twee al net noemde. Daar kunnen we misschien straks nog iets over verder praten. En wat ik probeer te doen is die architecturen die we zo slecht kunnen zien. Nou, we zien niet hoe het geld rondstroomt. We zien niet waar het ophoopt, waar het wordt weggesluist, hoe het doorcijpelt. Dat probeer ik te laten zien aan de hand van een metafoor. En in het geldstelsel van, of in het waterwerk van ons geld, is dat een metafoor van water. Want dat is namelijk al hoe we over geld praten. Dus het geld, we hebben het over fortuinen die kunnen verdampen, zwemmen in het geld, geldstromen, het bevriezen van tegoeden, doorcijpelen, de trickle-down economy. We hebben het over overvloed, dus het klotst tegen de plinten in de top, maar er is financiële droogte aan de onderkant van de samenleving. Het zit eigenlijk al helemaal in ons taalgebruik. En die metafoor hebben we gebruikt om een hele grote, hele gedetailleerde kaart te maken van hoe het geld door de financiële wereld stroomt, waar het wordt gecreëerd, waar het wordt geïnvesteerd, met banken, pensioenfondsen, financiële markten, de belastingdienst, de centrale bank, al die partijen, hoe dat hele geldstelsel werkt. En uiteindelijk, daar draait het om, dat staat ook centraal in de kaart, hoe het onze samenleving wel of niet bereikt en hoe het daar rondstroomt. Dus stel je voor, als ik jullie even meeneem in dat beeld, stel je voor, als we helemaal klein beginnen in het midden van de kaart, dan zie je allerlei figuren die wonen, werken, goederen uitwisselen, de spullen kopen met dus hun tegoeden, met water. En dan zie je dat dat geld rondstroomt in de portefeuilles van de werknemers, van de bedrijven. Dat geven ze weer uit in de winkel. Dat wordt weer opgepompt naar de bedrijvenreservoirs. En dat is een hele grote toren waarin je dus boven de welvarende mensen ziet. En de onderste, 20% leeft onder de armoedegrens. Dan zie je dus echt die financiële droogte waar we het net over hadden. En als je dan vanuit dat midden, vanuit die soort van Babylonische toren van het midden, verder uitzoomt, dan zie je ineens de impact van, dan doemt als het ware achter hoge gevels de financiële wereld op. Wat dus het waterwerk of het irrigatiesysteem van onze samenleving is. En dan kan je dus... Nou, we hebben dus allerlei online tours gemaakt. Die animaties die zijn te vinden op followthemoney.nl/waterwerk. Gratis toegankelijk. En daar kan je dus video's volgen waarbij je gaat zien hoe er allerlei mechanismen in dat geldstelsel, in dat irrigatiesysteem zorgen die invloed hebben op de verdeling van welvaart in onze toren en de verdeling van kansen. En zo proberen we dus aan de hand mensen mee te nemen en te laten zien dat het waterwerk, dus ons geldstelsel, iets is wat we zelf hebben gebouwd, waar schuifjes in zitten, waar knoppen aan zitten, die we dus eigenlijk ook zelf zouden kunnen veranderen. En dat het niet een natuurgegeven is, maar een mensgemaakt ontwerp, wat we misschien ook weer in het publieke debat zouden moeten trekken. Daarbij is het ook nog eens prachtig, prachtig om naar te kijken. Je werk wordt vaak vergeleken met Jeroen Bos. Ja. Met Escher ook. Escher, Piranesi, dat ligt ook heel dicht. Dicht bij mijn hart heb ik veel werk van nagetekend. Ja, dus met een hele fijne architecten roodringpen. Die overigens niet meer worden geproduceerd. Dus als iemand ze nog heeft liggen, heel graag opsturen naar de redactie. Ja. Klopt. En dan dus 2300 uur verder dat een gigantische tekening geworden. Ja. En liters Oost-Indische inkt. Ja. Ja, ja. Ja, want hoe groot is de tekening precies, het origineel? Het origineel is 1,60 bij 1 meter. Dat klinkt dan weer niet zo groot. Je kan hem rustig uitvergroten tot 7 meter hoog. Dat heeft de Rabobank gedaan in de lobby. Maar omdat het dus met die allerfijnste pen getekend is, je ziet mij ook in de documentaire helemaal voorovergebogen, urenlang, op een heel klein detail. En dan na uren zie je me achteruit stappen en dan kan je bijna het stukje wat ik heb getekend dan niet meer zien. Nou, ik vind het echt in de meest positieve zin van het woord hekserij wat daar gebeurt. Wat jij daar aan het doen bent met een pen en papier en wat je in kaart brengt, ook de utopieën die je schetst. Want je brengt het niet alleen in kaart, maar je maakt ook nog eens oplossingen. Ja, of die ook, stel ook je voor. Nou, dat is leuk dat je dat noemt. Want misschien goed om te zeggen dat zo'n geldstelsel in kaart brengen, dat kan ik niet alleen. Dat kan ik ook niet alleen met Thomas Bolle en Martijn van der Linden. Die heel veel weten overigens. Maar daarvoor hebben we samengewerkt met heel veel experts. We hebben echt ruim 100 mensen gesproken bij al die financiële instellingen. Ik heb een artist in residency gedaan bij de Rabobank. Dus ik mocht daar ook 2 jaar lang iedereen interviewen die ik maar wilde spreken. Nou, daar had ik wel een vraag over. Want wat ik fascinerend vond, ook in de documentaire, is jij krijgt toegang tot allemaal hooggeplaatste mensen, die inderdaad heel veel weten, maar ook van de Rabobank. Jij hebt een vrij kritisch gesprek met de CEO van de Rabobank. Voormalig CEO. Voormalig CEO, ja. Waarvan ik me kan voorstellen dat hij dat ook moeilijk vond om terug te zien. En tegelijkertijd is de Rabobank ook zo blij met je. Dat ze, terwijl je ook je bent ook kritisch. Maar wat ze dachten, die luis in de pels, die halen we gewoon in huis. Sowieso heeft Verily Klaassen van de kunstcommissie is altijd voor mij gaan staan. Ik vind het heel bijzonder dat ze de deuren hebben opengezet naar dit team. Ik denk dat het ook heel gezond is, zelfkritiek of zelfreflectie, laat ik het zo noemen. En ons type onderzoek is toch een ander soort onderzoek dan misschien een standaard journalistiek onderzoek. Want wij brengen een systeem in kaart. We zijn niet op zoek naar slechte bankiers of zo. Dus we gaan met al die partijen zitten en zeggen van, weet je, hier is de pen. Teken nou eens hoe dit specifieke stukje werkt. En dat zijn natuurlijk hele leuke gesprekken. En ik denk dat is natuurlijk ook een beetje de tragiek van dit soort grote maatschappelijke structuren. Heel veel mensen die er zelf in werken zijn expert op hun hele kleine onderdeeltje. Maar zijn ook een beetje kwijt hoe die, 3, 4, 5, 6, 7 ketens verderop, wat voor effecten het eigenlijk heeft, wat je doet. En dat is denk ik wat zo'n kaart kan doen. Je kan helemaal inzoomen en een detail begrijpen. En dan kan je uitzoomen en dan kan je ketens volgen. Dus dan krijg je ook weer een beter gevoel bij het geheel. En mijn ervaring was dat alle mensen waarmee ik samen heb gewerkt dat ook een hele prettige exercitie vonden. Maar je kan wel zeggen dat het systeem, ons financiële stelsel, is rot. Het is niet het beste voor de maatschappij of voor de mensen. En ik vind het wel te prijzen. Ja, ik had nooit voor mezelf verwacht dat ik zou zeggen, hey, bank, lekker bezig. Maar ik vind het wel goed van de Rabobank dat ze daar op deze manier ook aan meewerken. Ja, ja, absoluut. Vind ik ook. Er werken natuurlijk ook gewoon veel hele leuke mensen met. Ja. maar dat is ook. Kijk, dat gevoel van ik ben expert op dit kleine stuk en ik heb heel weinig invloed op de koers van dat grotere geheel. Ik denk dat veel mensen dat hebben. En dat is ook, nou, om terug te komen hoe we hier kwamen op die toekomstscenario's. Ik probeer uiteindelijk te vertellen, we hebben dit systeem. Of is het langzaam zo gegroeid, of is gedeeltelijk ontworpen, of is het misschien ook een beetje uit de, ja, een beetje een heeft een beetje scheef gegroeid hier en daar. En we moeten dat als een, nou ja, toch als een ontwerp, als een mensgemaakt ontwerp zien. En we moeten echt ook nadenken over de waarden die daaronder liggen. En daarvoor kan zo'n utopie zo ontzettend handig zijn. Want die drie utopieën die we hebben geschetst zijn eigenlijk ook drie, zijn verschillende ideologische richtingen. Dus ja, we moeten het namelijk ook binnen de politiek, binnen onze democratie, we moeten dat zien als een politiek gesprek. Hè, wat de beste richting is en welke waarden daaronder moeten liggen. En die utopieën hebben we ook allemaal met denkers gedaan. Kan je die drie utopieën toelichten? Ja, ja, ja. In alle drie de utopieën gaat een andere partij het geld maken. In ons geldstelsel maakt de commerciële bank het geld. Daar is overigens nog heel veel verwarring over, maar waar ook dat gesprek met Wiebe Draaier over gaat. Als je daar ook met de hoofdeconoom spreekt, de commerciële banken creëren het private geld, wat wij op digitaal gebruiken. Wat een heel groot gedeelte van ons geld is. En in die kaarten ga je eigenlijk, in die drie richtingen gaan andere partijen die belangrijke maatschappelijke taak op zich nemen. Want je kunt je voorstellen, als jij degene bent die het geld mag creëren en ook in eerste instantie bepaalt waarvoor het mag worden aangewend, dus wie er een lening kan krijgen, dan heb je natuurlijk een hele grote invloed op hoe de samenleving eruit komt te zien. Want gaat het geld naar Shell of gaat het geld naar noem het maar op. Maar waar zelf moet het altijd moeten we altijd een lening verstrekken of nieuw geld creëren voor projecten die alleen financieel rendement behalen, of misschien ook sociaal of ecologisch rendement. En is dat financieel rendement niet zo ontzettend belangrijk? Nou, dan wordt het wel lastig als we die geldcreatie puur toewijzen aan een commerciële instelling. Want die heeft natuurlijk een winstoogmerk en aandeelhouders of certificaathouders. En in die toekomstscenario's zie je dat de eerste hebben we gemaakt met Yanis Varoufakis, een Griekse econoom, politicus, schrijver, die met ons heeft nagedacht naar aanleiding van zijn boek Another Now, over een geldstelsel waarin we geldcreatie eigenlijk weer van de mens maken. Dus je ziet daar de agora of democratic money. Het puur democratisch maken van een van de belangrijkste architecturen in onze samenleving, waarbij we met elkaar via rolerende assemblies, burgerraden, gaan nadenken hoeveel geld er gecreëerd moet worden. Dus of er genoeg water in het irrigatiesysteem zit om de economie te laten draaien en dat wat tot bloei moet komen te laten groeien. Daarna, nadat het gecreëerd is, wordt het gelijk verdeeld over alle burgers die dan het kunnen uitgeven aan de dingen, of kunnen investeren in de dingen die zij waardevol vinden, wat het dan dus puur democratisch zou maken. Er zitten heel veel haken en ogen aan, maar het zijn vergezichten. Ja, het raakt ook wel aan iets wat mij betreft geen vergezicht zou moeten zijn, maar dat is het basisinkomen. Bijvoorbeeld, ja, dat zou je op die manier kunnen regelen. Ja, of dat is het eigenlijk, ja. dat is misschien goed om te zeggen. Kijk, die toekomstscenario's, daar zitten ook heel veel grapjes in. En die zijn heel extreem gemaakt. Met de gedachte, dit zijn denkoefeningen. En het systeem waar we op dit moment in zitten is ook vrij extreem. Dus die ga je er dan ook naast leggen. En doordat er ook zoveel humor in zit, is bijvoorbeeld in de Republic of a Thousand Coins, daarin kan iedereen zelf geld creëren. En heb je dus, nou ja, dat, misschien lijkt het een beetje op de cryptocurrency, maar dan dat je ook met je community coin, met je community een munt kan beginnen, waar allerlei verschillende waardes aan hangt. En dat je het geldstelsel als een soort ecologie ziet, waarbij soms misschien munteenheden instorten, maar anderen dan weer tot bloei blijven. En dan zie je allerlei kleine fragmenten in het midden van die kaart. Bijvoorbeeld een hele grote optocht van de End of Central Banking Day. Dus waar het einde van de centrale bank gevierd wordt en iedereen verkleed als centraal bankier met een grijze das en een aktetas. Zo'n hele grote opblaaspop van Alan Greenspan, voormalige bestuursvoorzitter van de Fed, de Centrale Bank van Amerika, door de straten heen slepen. Nou, er zitten allemaal van dat soort. Ik vind zelf persoonlijk mijn werk heel grappig. Dat soort geintjes in. Uiteindelijk je doen nadenken over de onderliggende waarden en het ontwerp van ons geldstelsel. Heb je al wel eens teruggehad dat een tekening van jou, ik zeg nu eventjes een tekening, maar ja, een kaart of een utopie, dat daadwerkelijk iemand op een ander spoor heeft gezet en het anders heeft ingericht? Oh, dat vind ik een hele moeilijke vraag. Nou, kijk, je wil natuurlijk heel graag een soort meetbare resultaten met zo'n project. Ja. Maar het is misschien ook het een groot vraagstuk daarvoor. Kijk, wat ik wel hoop, we staan op dit moment voor een heel belangrijk vraagstuk. De Central Bank Digital Currency. Ik zal er niet te diep op ingaan, want dat is misschien te technisch voor dit uur. Maar er komt een publieke variant van ons digitale geld. Dus dat geld waar ik het net over had, wat op dit moment puur en alleen door commerciële banken wordt uitgegeven. En daar is heel veel om te doen. Daar zijn ook, daar is heel veel om te doen. Daar liggen heel veel kansen en er liggen ook risico's. En hoe die munt eruit komt te zien, dat wordt op dit moment vrij technocratisch ontworpen door de ECB. Dus de Europese Centrale Bank, sorry. Dat zou eigenlijk een heel breed gedragen politiek gesprek of democratisch gesprek moeten zijn. Hoe dat eruit zou moeten komen te zien. Dus wat willen we eigenlijk van die munten? Hoe gaat die in omloop komen? Hoeveel kunnen we ervan aanhouden? Ik heb daar heel weinig over gehoord in het publieke debat. Ja, dat klopt. Ja, daar gaat het heel weinig over. Terwijl dat is. Nou ja, potentieel zou dat een hele grote verandering kunnen zijn in ons geldstelsel. En ook hele grote maatschappelijke effecten kunnen hebben. Dus daar zouden we het volgens mij heel veel over moeten hebben. En wat wij dus ook hopen is dat we door die, wat dat betreft zijn mijn kunstwerken ook dus uitleggend gedeeltelijk. Het spreekt, hopelijk creëren mensen een verbeeldingswereld over dat geldstelsel. Maar ook een basis van begrip. Kunnen ze dus ook meer deelnemen aan bijvoorbeeld dit gesprek. Dus dat hoop ik dat het bereikt. Jeetje, ik had me niet ten volle gerealiseerd dat als je 2300 uur aan een tekening werkt over het financiële stelsel, dat je er uitkomt aan het einde van de rit ook als financieel expert. Ja, ik heb wel eerst daarvoor ook nog 2 jaar onderzoek gedaan voordat we begonnen met tekenen. Ja. Ja, ben je al een nieuw stelsel ingedoken? Dat je het waterwerk van ons geld nu los kan laten? Ik kan het heel moeilijk loslaten. Ja? Ja, het is zo'n fascinerend onderwerp wat echt invloed heeft op alle aspecten van de samenleving. Zo kwam ik er natuurlijk ook op, omdat ik bij iedere vorige kaart, hè, van het onderwijs tot klimaatverandering, het gaat altijd onderaan de streep ook over geld. Over geld en over belangen. En ja, dat, dus wat dat betreft voelt het ook als een hele fundamentele kaart, dit. En Thomas Bolle, waar ik dit onderzoek mee heb gedaan, dat is ook mijn partner geworden. dus misschien dat daarom ook het kennis verwerven snel ging, omdat we ook onder de douche over pensioenfondsen stonden te praten. Maar en die is ook enorm bevlogen en een boek aan het schrijven hierover, wat ook uitkomt bij Follow the Money. We weten nog even niet precies wanneer, want het is een ingewikkeld boek. Ja, ga maar eens zo'n systeem beschrijven op een manier dat het mensen ook echt pakt. En dat het ook een page-turner wordt. Wat heel goed aan het lukken is overigens, wat mij betreft. Ja, ik denk dat we ook samen gaan blijven werken. Want het was zo'n prettige samenwerking. Dat we nu op dit moment allerlei richtingen aan het uitzetten zijn voor nieuwe kaarten. Eén daarvan is de woningbouw. Die ook, en het geld. Wow. Het geld en de woningbouw. Nou ja, dat ligt natuurlijk ook heel dicht bij elkaar. En bij de studie die jij hebt gedaan, namelijk architectuur. Ja. Ja, dit kan ook zeker, maar zo. Zeker. Ik wilde zeggen een wereldkaart worden, maar dat is weer iets anders. Ja, ik heb het gevoel dat ik hier eindeloos met je over kan praten. En dan zijn we nog niet eens de details van het waterwerk van ons geld helemaal ingegaan. Maar ik denk dat het wel belangrijk is om even te zeggen, mocht je nou net de radio hebben aangezet, dit is Een Uur Cultuur, een programma van de VPRO. En mijn gast van vanochtend is cartograaf, kunstenaar en architect Carlijn Kingma. Over jou is een documentaire gemaakt, De Wereld van Carlijn. Die is inmiddels in première gegaan in maart dit jaar. Je kan hem nog zien via Pikkel. En 8 oktober is hij op televisie bij Close Up, bij Avro Tros. Ja. Ja. Je kijkt er toch een beetje verlegen bij. Ja, nou ja, kijk. We hadden het net al even over hoe dichtbij die documentairemakers zijn gekomen. Ook groot compliment voor hoe ze dat hebben gedaan. Dus mij helemaal in mijn eigen bubbel laten zitten. Urenlang laten. Ze hebben echt zoveel filmuren gedraaid. Helemaal in stilte. Ja. Ik dacht toen ik dat begin zat te tekenen. En ik ga ook een beetje in mezelf praten altijd tijdens dat tekenproces. Ja, ze zitten daar al 3 uur in een hoekje te draaien. Dit zal ook. Ik vergat ook een beetje dat ze er waren. Ik denk dat ik ook me niet helemaal besefte dat zo'n saai start. Dat het dan de cut niet zou halen. Terwijl als ik het zelf terugkijk, dan denk ik, wow, ik zie de spanning ervan afspatten. Van het begin aan zo'n werk. Dus dat hebben ze heel knap gedaan, wat mij betreft. Zat er ook iets in het documentaire wat je confronterend vond? Dat je dacht, oh, ik weet niet of ik dat eigenlijk had willen zien. Van mezelf? Ik was zelf heel erg geraakt om mijn eigen moeder over mijn werk te horen praten, die ook verbanden legt met tekeningen die ik dan al eerder in kinderschriften heb gemaakt, die dan elementen die dan weer terugkomen in de kaart. Ik keek daarnaar en dat ontroerde me zo erg, omdat ik helemaal zelf niet in de gaten had dat zij zo goed kijkt. Dat vond ik zo bijzonder. En wat ik wel echt confronterend in de negatieve zin vind, is dat je ziet mij wel echt aftakelen gedurende die 3 jaar. Dus je ziet hoeveel gewicht ik verlies. Ja, hoe mijn ogen een beetje invallen. Hoe mijn schouders. Dat vond ik wel. Ik hoor dat natuurlijk altijd wel. Maar als je het dan zo in een uur achter elkaar ziet gebeuren, dan wordt het wel heel erg zichtbaar. Ja. Ruim je dan ook een paar maanden vrij in nadat zoiets gepland af is. Want ja. Dat zou eigenlijk moeten, maar dat kan niet, hè? Nou, ik kreeg een kind, dus. Ja. Dus ja. Tot zover je sabbatical. Ja. Voor de rest van je leven. Ja, dus dat was. Normaal gesproken moet daar echt een tijd. Want we hadden heel weinig vakantie ook. Gehad. En veel tentoonstellingen dat zie je niet echt in de documentaire, maar die tentoonstellingen zijn niet allemaal van tevoren gepland. Dus het verhaal ging ook maar door en door en door en nog een kaart. Dus het werd ook een hele lange rit, 3 jaar. En toen werd het ook nog internationaal opgepakt. Ja, precies. Dus het verhaal ging ook maar door en gaat eigenlijk nog steeds een beetje door. Want je bent ook nu ook nog, en terwijl je een kind hebt van een maand of 8. Ja. Wat ook nog geldt als de tropenjaren. Ja. Heb je ook nog eens een tentoonstelling in Boijmans op dit moment? Ja, we hebben moet ik het goed zeggen, mei. Een tentoonstelling geopend in het Boijmans Depot. In de Rabobankzaal. Dus dat is ook eigenlijk het slot van de residentie. Wat ook heel leuk is, want daar konden we ook een aantal andere kunstenaars voor uitnodigen die ook rondom dat thema van geld bezig zijn. En Aad de Groot, ontwerper, heeft een detail genomen uit mijn kaart. een soort ronde bank waarbij allemaal gesprekken worden gevoerd over over de inrichting van het geldstelsel. En die heeft hij uitvergroot en die heeft hij echt op fenomenale wijze nagemaakt. En die staat midden in die zaal, in de Rabobankzaal, in het Boijmans Depot. Heel groot. Het is een geweldig object geworden, eigenlijk centraal in de tentoonstelling. Wat voor mij natuurlijk ook bijzonder was, dan was ik in één keer toch weer een beetje architect. zonder al te veel bouwtekeningen erbij te hoeven maken. En die tentoonstelling heet Let's Talk Money. En daar gaat het dus ook om dat we met elkaar in die bank moeten gaan zitten en over geld moeten praten. En tot wanneer kunnen we die zien? Tot eind dit jaar. Dus die is nog heel lang. En we hebben een boek gemaakt en die ligt daar ook. Zo, nou en ja. Daarmee met deze... Dat is natuurlijk de belangrijkste tip van jouw lijst cultuurtips. Want dat is dit programma ook, een uur cultuur. Daarmee trappen we jouw lijst dan af. Oh, dat lijkt me met z'n allen naar het Boijmans Depot. Ja. Zoveel aandacht, wat ik al eerder zei, als in jouw... kunstwerk zit, zoveel aandacht stop je ook in de lijst met cultuurtips. Er kwam geen einde aan, maar je hebt wel zelf, dat vond ik heel leuk, gearseerd waarvan je dacht, ik denk dat dat de belangrijkste is. Dus een heel boekwerk, maar misschien kan je deze eruit halen. En een van die dingen die jij hebt getipt is een podcast en die heet Boeken FM. Ja. En die is hier wel eens eerder ter sprake gekomen. Oh, echt? Ja, maar in een spin-off uur, een uur literatuur dat ik vorige zomer heb gemaakt. En toen had ik de gast Joost de Vries. Ja. En dat is een van de mensen die podcast maakt. Ja. Samen met Ellen Dekwiet en Charlotte Remarque. Ja, en Marja Pruijs schuift vaak aan. Ook zo'n geweldige slimmerik. Ja, ja. Waarom vind jij dit zo'n fijne podcast om naar te luisteren? Ik heb het dus best recent ontdekt. En ik heb zoveel afleveringen geluisterd. Ik denk ook omdat ik... Ik vond het moeilijkst aan het samenstellen van de lijst een boek kiezen. Want ik had er denk ik 15 opgeschreven in eerste instantie of zo. Dus moest ik schrappen. Dus ik ben ook bij het meest recente boek dat ik heb gelezen, ben ik gebleven. En ik kwam er gewoon ineens achter dat deze podcast bestond. En ik denk dat veel mensen misschien denken bij een boekenpodcast, nou, dat zal wel een beetje stoffig zijn en technisch en misschien niet voor mij. Maar naast dat ze geweldige boeken bespreken, zijn het ook drie hele leuke mensen, vier, soms vijf, die een hele leuke interactie met elkaar hebben. Er wordt heel veel gelachen. Ze bereiden het goed en zorgvuldig voor. Dat wat ik ook heel prettig vind. Er wordt echt veel energie ingestoken. Ja, ik vind het echt geweldig. En ook leuk dat het leuk is om naar te luisteren, ook als je het boek niet hebt gelezen of niet voornemens bent om het te lezen. Ja, klopt. Ja, ik moet zeggen dat ik ook wel af en toe, als ik aan het begin van de podcast al denk van, oh, dit is echt een geweldig boek, dat ik hem meteen stopzet en eerst het boek ga lezen en hem dan nog weer afluister. Dus daar moet je even je eigen weg in vinden. Maar ja, ik kan het iedereen aanraden, deze podcast. Ik heb het ook al vaak dat ik bijvoorbeeld in de auto zit met iemand en hem dan even opzet. En mensen zijn altijd zo van, nou, ik wist niet dat deze podcast bestond. Echt geweldig. Dus Boeken echt dikke tip. Ja, en ik heb een fragment gepakt over een boek dat jij ook wil tippen. En dat is het boek Kairos van Jenny Erpenbeck. En ze vertellen hier een beetje wat het vertrekpunt is van Jenny Erpenbeck. Veel van die twee van die herinneringen die versmelten met elkaar. En dus ik heb de val van de muur en dat Nederland de Europese kampioen voetbal werd. Het jaar ervoor. Ja, zitten in mijn hoofd. Dus ik had heel lang zo'n beeld in mijn hoofd dat er een man in een oranje shirt door de straat fietste. Dat de muur viel. Echt? En toen later pas snapte ik dat dus een andere herinnering moet zijn. Hey, maar wacht, hoe oud was jij toen in 89? 6. Oh ja. En dan kan dat nog. Ja. Het kan dan. Maar goed, het was natuurlijk een historisch iets. Ja, nou, Erpenbeck die heeft haar werk daar heel erg op geconcentreerd. Het fragment had daar moeten beginnen. Waar Erpenbeck haar werk op heeft geconcentreerd. Namelijk. Interessant fragment. Ja, rondom de val van de muur, inderdaad. Ja, Erpenbeck die was erbij. Die zat er. Een paar meter vanaf, maar met het balkon de andere kant op. Dus die had het helemaal niet in de gaten. Ja, die had het gemist. Dat, ja, zo grappig. Daar speelt het zich af. Maar kan jij vertellen waar het boek over gaat? Ja. Het was een boek, daarom heb ik hem ook gekozen, wat echt ook mijn ogen had geopend. En wat me deed beseffen dat ik een heel eenzijdig beeld heb van de DDR. is van Oost-Duitsland voor de val van de muur. En het boek gaat in essentie, centraal staat een liefdesrelatie tussen Hans en Katrina. En Hans is een radiomaker, schrijver, intellectueel. En Katrina is een student. En je zit heel dicht op deze vrij dysfunctionele relatie. Zij ontmoeten elkaar op een toevallig moment, het perfecte moment. Kairos, daar komt de titel vandaan. In een bus, 3 jaar voor de val van de muur. En je volgt die relatie. En hoe die relatie is een soort metafoor, of die helpt je begrijpen hoe de, ja, hoe moet ik het zeggen, intergenerationele spanning, dus hoe de verschillende generaties in Oost-Duitsland die val van die muur, of het einde van een van het Duitse tijdperk, van dat tijdperk van de DDR ervaren en hoe die daar tegenaan kijken. En ja, naast dat ik het een echt fantastisch geschreven boek vind, dus ook heel goed in elkaar vind zitten, en heeft het mij ook echt een nieuw beeld verschaft. Ik heb zelf ook iets. Dus zij zegt zelf, Jenny Erpenbeck zegt, het was de nodige tegenstem, want iedereen heeft een eenzijdig beeld over de DDR. Alleen maar het idee dat het heel grijs en grauw is. En iedereen in de gaten wordt gehouden. En iedereen, ja, terwijl als je dat boek leest, dan krijg je ook misschien dat zij het ook weer overromantiseert, hè, als tegenstem. Maar krijg je ook het gevoel van, mensen zijn continu met elkaar in gesprek over over literatuur, over filosofie, quote gedichten aan elkaar, gaan naar de opera. Ik vond het ook heel erg mooi. En je ziet op een gegeven moment ook, alles heeft meerdere lagen, maar op een gegeven moment krijgt Katrina een pas om naar het Westen te gaan. En dan, dat vond ik zo'n mooi fragment. Dan verblijft ze bij familieleden van haar, bij haar oma. En haar oom woont daar ook. En die oom die vraagt dan ook aan haar van, nou, en hoe bevalt de vrijheid? Kun je kopen wat je hartje begeert? En je voelt dan ook op dat moment Katrina echt, zij is echt een, de perfecte DDR burger, denk ik, op dat moment, gelooft haar, ja, is daarin opgegroeid, weet misschien ook niet anders. Ja, die denkt ergens ook, die was de dag daarvoor nog geschokt door zwervers die ze op straat zag. Iets wat er dus niet gebeurde in de DDR. Die hoeft nooit over geld na te denken. Was misschien ook niet veel, maar ja, lagen ook geen mensen op straat. En zij beschrijft op een gegeven moment de volgende zin. Als de vervulling van verlangens hier alleen een kwestie van prijs is, verandert dan niet ieder verlangen in het verlangen naar geld? Ja, dat vond ik zo mooi. En dit las jij ver nadat jij het waterwerk van ons geld had afgemaakt. Ja. Had je het anders verwerkt in je tekening, denk je? Nee, ik denk het niet. Maar het is misschien wel wat gekund. Maar je leert dus. Je krijgt een beeld van hoe het is om in zo'n socialistische samenleving op te groeien. En dat was natuurlijk heel kort geleden heel dichtbij. Ja, en er zitten zoveel stukken in waarbij ik zou ook vooral zeggen, ga het lezen. Ik zal niet al te veel spoilers geven, maar die groeit dus op ten tijde van de nazi's. En ook aan de verkeerde kant van de geschiedenis. Dus die zit ook zelf bij de nazi-jeugd. En zij verhuizen op een gegeven moment. Dat vond ik ook zoiets wat ik me nooit had beseft. Zij verhuizen van Riga naar Oost-Duitsland. Dus er worden heel veel mensen teruggehaald naar Duitsland. Een soort herbevolking. En dan komen ze in een nieuw huis. En dat huis is helemaal gemeubileerd. Dus in zijn ogen, kleine Hans, die krijgt een kamer waar een hobbelpaard staat. En dat hobbelpaard, dat huis is natuurlijk van een ander gezin geweest. En op het moment dat ze van de boot komen, worden ze helemaal onthaald. En krijgen alle kinderen eten in een zaal. Een soort feestelijke onthaling. En dan ziet hij een grote groep met mensen met koffers door de stad marcheren. En dan denkt hij van, nou, waarom kijken al die mensen zo verdrietig? Zij gaan toch ook naar hun nieuwe bestemming? Zij gaan misschien ook met de boot. En ze worden begeleid door militairen. Ja, en dan komt hij dus in dat nieuwe huis. En dan ziet hij dat zijn kamer en het hobbelpaard. En dan vraagt hij ook aan zijn vader of aan zijn moeder iets in de zin van, maar wat is er dan gebeurd? Weet je, van wie was dit? En dan zegt hij juist van, dat is niet aan ons. Dat is niet aan ons. En daarmee is het dan ook gebeurd. En dan start zijn nieuwe leven. Ja, ik vond ja, je wordt gewoon heel dicht bij die situatie gehaald op heel veel momenten. Ik vond het echt een hele aangrijpende roman. Ook een perspectief dat je niet vaak hoort. Ja, ja, ja. Heel bijzonder. Jenny Erpenbeck en... Ze heeft de Boekerprijs gewonnen trouwens. Ja, recent. Dat is even belangrijk om te zeggen. En het is ook een heel erg goed vertaald door Ellie Schippers. Dus dat is ook... Ik ging namelijk eerst in het Duits luisteren. Oké, fanatiek. Ja, ja, nee. Ik dacht, ik ga het boek luisteren. Want ze heeft het zelf voorgelezen. Dat vind ik dus vaak leuk. Want dan hoor je het een ander soort intonatie. Maar ik ben heel blij dat ik daarna de Nederlandse vertaling heb gepakt. Want het was... ik kon toch de details er niet goed genoeg uithalen. Maar ik vind je toewijding wel echt indrukwekkend. Oh. Ook naar dit boek. Ja. Naar dit verhaal. Ja. Ja. En verder ook hoor, maar even in dit geval. Ik wil even naar de muziek. Naar Hayatus Coyote. Ja, het is Coyote, ja. Jij hebt iets met jazz en soul, volgens mij. En dat zag ik ook aan al je andere muziektips waar je niet uit kon kiezen, zo'n beetje. Ja. En festivals, maar laten we het eens even hierover hebben. Love Heart Cheat Code. Waarom vind je dit zo fantastisch? Ja, dit is haar meest recente album. Ik moet zeggen dat ik haar twee vorige albums... Dit album is vrij nieuw. Daar gaat ze ook nu mee op tour. Naar Tivoli staat ze in september. Haar vorige albums zijn ook echt geweldig. Daar zou ik mee beginnen, want dan... Er zit echt een ontwikkeling in haar carrière ook. Het is een Australische jazzband. Hè. Ik denk vaak dat zij Hiatus Coyote heet, maar zij heet niet Hiatus Coyote. Zo heet de band als geheel. Zij heet Naipaum. Ik kwam in aanraking met deze band... op een fantastische plek, de Luistersalon. Dat was toen nog in OT 301 in Amsterdam. Dat is nu op heel veel plekken in het land. En dat is een avond waarbij... muziekkenners. Het is eigenlijk een soort zomergasten voor muziek. Dus muziekkenners worden uitgenodigd. Ik zat bij een avond waar Casey Funkaholic was. Ook op North Sea Jazz, waar ik net ben geweest. 3 dagen. Waar Casey Funkaholic werd geïnterviewd. En die nam 10 platen mee. En ik zat in die OT 301, dat is zo'n donkere zaal, op banken. Zit je helemaal ontspannen, heel goed te luisteren. Hele goede muziekinstallatie. En toen kwam The Long van Choose Your Weapon, het album... van Hiatus Coyote. Ik kwam toen voor de eerste keer. En ik had gewoon nog nooit zoiets gehoord. Ik vond het zo goed, ik vond het zo mooi. En het raakte me echt enorm. Ja, hoe moet je over muziek praten? Het raakte me enorm, dat nummer. En daarna ben ik die band gaan volgen. En heb ik gewoon al die nummers heel veel geluisterd. Ja. En nu is er dus ook nieuwe muziek. Love Heart Cheat Code. Ja. Laten we een klein stukje luisteren. Now fragile like a flower. Fragile like a bomb. Keep it handsome. Love Heart Cheat Code. Love Heart Cheat Code. Love Heart Cheat Code. Hiatus Coyote, 16 oktober in Paradiso Amsterdam en 14 oktober in Tivoli Utrecht. Zullen we Cham Rosie er dan ook bij pakken? Ja. Jouw andere muziek/concerttip? Ja. Ik heb net Cham Rosie in. Zij is Cameroens en ze ook soul jazz. Ik heb haar in meerdere samenstellingen gezien, ook een paar keer alleen, gewoon akoestisch op de gitaar. Dat is allereerst echt een verschijning. Hele grappige, slimme, leuke, mooie vrouw. Met een stem. En de eerste keer heb ik haar dus ook zo akoestisch in een kleine setting gehoord. En ik was echt blown away. En daarna ook dus in andere samenstellingen. Ze heeft onder andere een van haar eerste albums, L. Heeft ze een soort reworked versie gemaakt van Smandem. Met Smandem, dat is een... een jonge band. Die heb ik in Deventer in Burgerweeshuis hebben we die gezien afgelopen jaar. Ik en mijn vriend. En het was ook weer echt gewoon muzikaal zo goed. Zo, het is geweldig. Ik zou iedereen aanraden om er naartoe te gaan. Ja, zij gaat toeren in september, oktober, november door heel Nederland. Ja. Er is ongetwijfeld een plek te vinden die dicht bij jou is. Als nu met een big band, hè? Met een big band. Ja, dat heb ik dus. Ik heb haar zo nog nooit gehoord. Maar ja, ik zal ze vast ook weer fantastisch doen. Oh, ongetwijfeld. Ja, ik heb hier een fragment van Keep Moving, haar nieuwe muziek. En dat is inderdaad ook met big band. Jam Rosie en Keep Moving, haar nieuwe muziek. Ja, wat je hier overigens niet zo heel goed hoort in dit fragment, is wat een dijk van een stem deze vrouw heeft. Ja. Echt zo overtuigend. Zo moeiteloos. Zo moeiteloos. En ik stond ook in dat, dat je de hele tijd van die vlagen van kippenvel krijgt. Weet je, dat is echt... echt geweldig. Zelfs maar zij heeft ook een keertje heel bijzonder, was ik ook heel blij, opgetreden bij de opening van een tentoonstelling van mij. En zo'n hele, nou ja, toen had ze net ook een kind gekregen, was een van de eerste keren dat ze weer optrad. En toen ging ze ook zitten, zo moeiteloos inderdaad, en zingen. Nou, zelfs mijn vader was helemaal geëmotioneerd erdoor. Wat een overtuiging en wat een gevoeligheid. En ja, en dan de interactie met het publiek. Ja, ik zou haar vooral live gaan bekijken. Dat is ja. Dat is echt geweldig. Ik wil met je naar Brutus in Rotterdam. Ja. Wat is dat voor plek? Brutus. Wat je al een beetje merkt is dat alle tips die ik geef, die zijn ook heel persoonlijk met mij verbonden. En zo ook Brutus. Want Brutus is de... het is een, nou ja, heel plat gezegd een tentoonstellingsruimte. Maar als je het eigenlijk omschrijft zoals het is, is het een... een playground voor kunstenaars, een speeltuin. Want het is... Oké, ik moet even beginnen bij het begin. Het is onderdeel, of het hoort bij het atelier van Joep van Lieshout. Waar het zit op het Keilenweg in Rotterdam. En ik ben daar begonnen als kunstenaar met een residentie. Dus toen ik nog net afgestudeerd op een zolderkamertje zat te tekenen... toen kwam ik in het anti-kraakhuis waar ik toen woonde in Rotterdam... kwam Joep van Lieshout op een feestje. En toen zag ik hem en ik had me verdiept in zijn werk. En toen zei ik tegen hem van nou... Wat jij nu hebt gemaakt in de Roertriennale voor D&D... voor een hele goede dirigent, een Grieks-Russische dirigent... dat past echt totaal niet. Toen zei ik hem mij zo aan, zei hij... is een beetje van, nou, wie denk jij wel niet dat je bent? En wat doe jij dan? Zei hij zo tegen mij. En toen dacht ik, nou, ik ga gewoon nu mijn tekeningen uit... een van mijn tekeningen uit mijn kamer halen. En die liet ik aan hem zien en toen zei hij... kom volgende week maar eventjes bij mij langs op kantoor. En toen dacht ik, hij gaat me een baan aanbieden. Als tekenaar bij zijn studio of iets dergelijks. Of als onderzoeker. En toen zei hij, je kan hier gratis komen wonen. Als artist in residence. En dan kan je focussen, kan je een goed kunstwerk maken. En dan ga ik je mee op sleeptouw nemen. En dat heeft hij ook gedaan. Dus ik heb daar op dat bedrijventerrein een half jaar gewoond. Ik had geen gordijnen en kon dat moeilijk in slaap komen door het licht van de bouwmarkt dat zo naar binnen scheen in de kamer. Maar het was geweldig, want ik had geen kosten en ik kon de hele dag daar tekenen. Het was dus ook een goed vliegwiel, goed begin om een carrière te beginnen. En ja, zij hebben deze zomer ook weer een fantastisch programma. Wild Summer of Art heet het. Er is een heel tof filmfestival, Roffa Mon Amour. Er zijn volgens mij een tentoonstelling van 50 Rotterdamse kunstenaars. Er is een beeldentuin waar zijn werk ook altijd heel groot in staat. Ja, er is gewoon heel veel programma en het is een hele leuke plek. Ja, houd het in de gaten. Het is, ja, maar op dit moment is daar Destroyed House van Marianne Thewe te zien. Ja. Ja. Wat is dat precies? Want als je op de site kijkt, dan zie je inderdaad een kapot huis. Ja? Oh. Ja, dat zie je, veel kapotte, een kapotte installatie. Ja, kapotte. Misschien nog een goed idee om een beeld te geven bij hoe die plek eruit ziet. Kijk, het zijn allemaal oude loodsen. En, maar soms ook heel hoog. Dus eentje heet bijvoorbeeld de kathedraal, een van die loodsen. Dat is een hele hoge betonnen zaal. En Marjan Theo heeft een aantal maanden gewerkt in de ruïne, geloof ik. Dat ligt helemaal achterin Brutus. Na nog een grote, lege, betonnen zaal met kolommen. Daar moet je dan eerst helemaal doorheen. En dan helemaal achterin kom je in de ruïne. En dan kom je op een gegeven moment bij haar installatie. Dus je gaat ook al een soort... ja, een beetje een grimmige tour eigenlijk door. En ik was daar omdat ik ga binnenkort ook weer een tentoonstelling bij Brutus openen. Het is nog even onduidelijk wanneer precies. Ik was daar om die locatie te bekijken. En in één keer liep ik hier tegenaan. Toen was zij bijna klaar. En ja, misschien, ik zat later te denken, waarom greep het me nou zo aan? Misschien omdat het ook zo dichtbij bijvoorbeeld de beelden uit Gaza komt. Dus je staat in één keer, het lijkt ook ergens op... Piranesi, Mata Clark. Je loopt door iets wat nog helemaal intact is, al is het helemaal verlaten. Zo'n betonnen, hele grote structuur. En in één keer kom je in een ruimte waar ook de vloeren zijn doorgebroken. Waarbij je echt allemaal met hele kleine schrootjes. Een soort ruimte ziet die dus helemaal verwoest is. Maar het is ook heel, het voelt ook toch gecureerd. Dus het is heel mooi. Of heel ingrijpend, mooi is niet het goede woord, heel monumentaal. Ja, ik was echt, ontnam de adem toen ik daar binnenkwam. En zij heeft er, zij werkt al 15 jaar aan dit project. Dus zij maakt op heel veel verschillende plekken destroyed houses. Ze heeft er ook overigens eentje in Gaza gemaakt. Al is hij niet meer zo ontzettend origineel daar, denk ik, op dit moment. Maar valt niet echt op. Nee, ik weet niet of je hem nog kan vinden. Dus ik denk dat dat... Gaat het zien. Ja, en het is een van de vele dingen die je daar kan zien. Dus, ja. Brutus in Rotterdam en dan de installatie Destroyed House van Marjan Theeuwen. We zijn bijna aan het einde van het uur cultuur, Carlijn. Het gaat heel hard. Het gaat heel hard. En jij had in jouw lijst gezet... ik wil heel graag nog even praten over Store en Rotterdam. Klopt. Dus pak nog even die minuut voor Store. Oké, dat is goed. Ja, dat is een tip voor jongeren. Store is een soort New Age buurthuis in Rotterdam. Waar jongeren gekoppeld worden aan makers in de vorm van workshops. Soms door weken heen, soms een hele week. Opgericht door Tessa Geuze, wat een fantastisch ontwerper ook is. En jongeren, ze maken daar niet een soort van frutselkunst. Nee, je gaat echt mooie dingen maken. En verkopen aan de ene zijde. En aan de andere kant kan je er een portfolio mee opbouwen. En het is gratis. Dus het is ook het idee dat iedereen toegang heeft tot het maken van goede kunst. Of die ontwerp. Ja, dat hele mooie plek. Ik hoop dat het misschien ook andere mensen inspireert om dit in meer steden te doen. Dat lijkt me een heel goed idee. Store in Rotterdam. En zo hebben we maar een fractie van jouw geweldige tips besproken. Je kan alle tips en ook die niet zijn besproken teruglezen en terugzien in de show notes. Want dit is niet alleen een radioprogramma, maar ook een podcast die je helemaal kan terugluisteren. Dit was een uur cultuur met cartograaf, kunstenaar, architect Carlijn Kingma. Je kan haar tentoonstelling zien in het Boijmans Depot tot het einde van het jaar. En de documentaire die over Carlijn is gemaakt, De Wereld van Carlijn, die is 8 oktober op televisie. Geniet van Vroege Vogels zometeen met Menno Bentveld. En voor nu een prachtige zondag. En dank je wel, Carlijn. Ja, bedankt voor de uitnodiging. Ster. Oma, kijk, heel veel schepen. Zo. Ik wil naar de steiger. Ja, kom, eerst dekzwabberen. Ja, en daarna de speurtocht en de rondvaart. Stap deze zomer aan boord bij het Maritiem Museum Rotterdam. Al 150 jaar het museum voor jong en oud. Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modena badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je er nog jaren thuis voelen. Summer sale bij Modena. Nu €500 korting op elke inloopdouche. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Modena. Ontdek ons zomerprogramma op maritiemmuseum.nl. Ze zijn terug, Vodafone Runners, met nu de beste deals voor jou. Zoals Red Sim Only met 40 gig data en onbeperkt bellen vanaf €19,50 per maand. Een ideale combi met de Google Pixel 8 Pro, met hoge toestelkorting. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.